ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไอโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบปะกับท่านผู้ฟังในรายการธรรมะทุกๆวันเรามาพบกันเป็นเวลาเปิดสถานีเพื่อให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังในที่นี้หมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ถ้าเมื่อเราฟังแล้วทำความเข้าใจแล้วมีความเข้าใจในใจไม่ใช่แค่จำได้ในสมองเข้าไปถึงใจแล้วมันจะมีความสบายเกิดขึ้นในใจมันจะมีความเย็นมันจะมีความเบาจะมีความที่ใจนั้นเป็นใจที่อิ่มและอิ่มด้วยธรรมะก็เรียกว่าเป็นอมตะรสเป็นรสแห่งธรรมะอิ่มอย่างนี้ก็ยังกินได้เรื่อยๆนั่นหมายความว่ามันไม่หิวไม่ได้โหยหาแต่ว่ามันรู้สึกอิ่มข้างในแต่ว่าไม่ใช่อึดอัดนะอิ่มแล้วก็ยังมีความสบายความเบาอยู่ในใจนี่คือลักษณะของธรรมะที่เป็นสันทิฏฐิโกคือเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนเมื่อรู้ทำความเข้าใจในตัวเราแล้วเนี่ยทำความเข้าใจเข้าไปในใจให้เกิดความเย็นใจข้างในแล้วแต่คนรอบข้างก็ได้ประโยชน์ด้วยท่านผู้ฟังเพราะว่าธรรมะนั้นแต่ถ้าจิตใจเรามีธรรมะคนข้างๆก็ได้ประโยชน์จากการที่เราจะไม่ได้ไปเบียดเบียนเขาจากการที่เราจะมีความรักความเมตตาความอดทนให้ซึ่งกันและกันแต่การฟังธรรมะจึงเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งดีที่เราควรจะต้องฟังกันบ่อยๆล่ะฟังกันทุกวันเขาจึงให้มีรายการธรรมรับอรุณและเป็นการเปิดสถานีของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าก็มารับหน้าที่ในการที่ให้ท่านผู้ฟังฟังเรื่องราวที่เป็นคำสอนนี้ซึ่งแน่นอนมันจะมีบางเรื่องที่เราอาจจะยังไม่ได้ฟังยังไม่ได้ทำความเข้าใจแล้วก็จะใช้โอกาสในวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ในการที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสิ่งที่เป็นพระสูตรและเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลตามหลักฐานที่เรามีรวบรวมเอาไว้ในพระไตรปิฎกบางจุดก็เป็นคำของพระพุทธเจ้าบ้างบางจุดก็เป็นเรื่องเล่าที่เขาเล่ากันมาบ้างนั่นก็จะแยกแยะชั้นข้อมูลให้แต่คือไม่ใช่ว่าเมารวมหมดว่าทั้งหมดนี้เป็นคำสอนของพุทธะแต่ก็ต้องมีแยกชั้นข้อมูลกันนิดนึงนะว่าตรงนี้ใครพูดตรงนี้เขาว่ายังไงเรื่องราวมาเป็นยังไงนี่คือลักษณะการศึกษาทุกฝั่งที่เราจะต้องศึกษาในลักษณะที่ให้ไปถึงตัวแม่บทของคำสอนนั้นเราจะต้องมีการแยกชั้นข้อมูลให้ถูกต้องนะว่าชั้นข้อมูลนี้มายังไงมาเมื่อไรเอาภาษาไทยว่าอย่างนี้แล้วภาษาบาลีว่ายังไงอย่างเงี้ยนะเพื่อให้เข้าไปถึงตัวแม่บทนะเพราะว่าคำของพระพุทธเจ้านั้นสมบูรณ์บริบูรณ์โดยบทพยัญชนะด้วยเพราะฉะนั้นถ้าความหมายบางทีมันอาจจะไม่แจ่มแจ้งโดยอรรถะอาจจะมีแบบเข้าใจคลาดเคลื่อนบ้างอะไรบ้างเราไปดูที่โดยพยัญชนะดูที่โดยพยัญชนะทั้งภาษาไทยด้วยภาษาบาลีด้วยอันนี้มันจะดีทำให้เรากลับมาที่ตัวแม่บทใครสักคนใดคนหนึ่งพูดเรื่องอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมะก็ได้เรื่องทางโลกเรื่องอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเถอะเราสามารถที่จะดึงกลับมากลับเข้ามาหาแม่บทที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แน่นอนเพราะว่าคำสอนนี้มันสามารถที่จะแก้ไขล่ะแก้ไขเรื่องความทุกข์ที่เรามีอยู่ได้ทั้งหมดเลยแต่เราเจอความทุกข์ในเรื่องราวใดอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะออกจากความทุกข์นั้นได้ก็พุ่งเข้าหาสิ่งที่เป็นธรรมะลักษณะการพุ่งเข้าหาตรงนี้นั่นก็คือการที่เป็นที่ลั่นไปสู่นั่นแล่นไปสู่สิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นคือธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วแต่เรื่องราวที่ข้าพเจ้านำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในสัปดาห์นี้ก็มาในมัชฌิมานิกายเป็นพระสูตรที่เรียกว่าเอสุการีสูตรในเอสุการีก็คือเป็นชื่อของพราหมณ์รูปหนึ่งตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองสาวัตถีที่วัดเชตวันแล้วก็มีพราหมณ์คนนี้แหละที่ชื่อเอสุการีเข้ามาถามพระพุทธเจ้าถึงลักษณะการทำงานในวรรณะนั่นคือในอินเดียสมัยก่อนถึงแม้สมัยนี้ก็ตามก็ยังเป็นอย่างนั้นคือมีลักษณะการแบ่งชนชั้นวรรณะแต่ที่เราทราบก็คือจะมีอยู่ทั้งหมด4วรรณะวรรณะแรกก็คือวรรณะพราหมณ์ วรรณะกษัตริย์วรรณะแพทย์แล้วก็วรรณะสูตรวรรณะแพทย์นี่บางที่เขาก็เรียกว่าเวทแต่คือภาษาบาลีเขาใช้คำว่าเวทวรรณะเวทหรือวรรณะแพทย์แล้วก็วรรณะสูตรมีทั้งหมด4วรรณะด้วยกันก็สูงต่ำตามฐานะพวกพราหมณ์เขาก็บอกว่าพราหมณ์นี่สูงสุดกษัตริย์ก็รองลงมาเวทแพทย์หรือว่าสูตรนี้ก็ต่ำลงไปต่ำกันลงไปต่ำกันลงไปแล้วลำดับขั้นของการที่เราจะต้องไปจ่ายภาษีหรือว่าให้การเลี้ยงดูหรือว่าทำการบำรุงหรือว่าทำการรับใช้ในที่นี้เราเรียกว่าการบำเรอเนี่ยก็คือพวกที่อยู่วรรณะกษัตริย์เนี่ยก็ต้องบำเรอพวกวรรณะพราหมณ์ก็คือหมายความว่าใครๆเขาก็มาหาพราหมณ์เพื่ออะไรให้ทำพิธีให้จะตายก็ให้พราหมณ์มาทำพิธีให้ใช่ไหมสูตรก็มาเวทก็มากษัตริย์ก็มาเวลาลูกเล็กแดงเกิดจะโกนผมจุกก็ให้พราหมณ์ทำให้ทำพิธีให้ทุกคนเขาก็มาหาพราหมณ์ในที่ลักษณะที่ว่าก็หมายถึงการบำเรอพวกพราหมณ์ในสมัยนั้นก็เป็นพวกที่ทําพิธีกรรมอยู่แล้วชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นผู้ลอยบาปใช่ไหมคนก็มีเรื่องไม่สบายใจหรืออะไรเงี้ยก็จัดการทําพิธีกรรมให้ในนี้เป็นลักษณะของพวกพราหมณ์เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นวรรณะอื่นๆก็มาหาพราหมณ์หมดแต่ส่วนพวกวรรณะสูตรวรรณะแพทย์พวกนี้ก็ต้องจ่ายภาษีให้กษัตริย์เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการบํารุงบําเรอพวกวรรณะกษัตริย์จ่ายภาษีทําไมอ่ะเอาก็ปกครองบ้านเมืองดูแลบริหารจัดการให้เรียบร้อยตัดสินคดีความป้องกันข้าศึกศัตรูที่มาจากภายนอกแต่พวกนี้ก็มีการค้าขายบ้างการเลี้ยงโคบ้างทำกสิกรรมบ้างแต่พวกที่อยู่ในวรรณะทั้งสองที่ต่ำกว่าคือวรรณะแพทย์แล้วก็วรรณะสูตรแต่ซึ่งก็ลำดับขั้นเขาก็แบ่งกันไว้อย่างนี้4ลำดับขั้นถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกในเรื่องของการแบ่งลำดับขั้นนี้ว่าอย่างไรหรือว่ามีลำดับขั้นของการเซอร์วิสการบำเรอการที่บำรุงเลี้ยงดูขั้นตอนเป็นอย่างไรนะตามพระพุทธเจ้าก็ในเมื่อเขาแบ่งไว้อย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าแบ่งยังไงพระพุทธเจ้าแบ่งอย่างนี้ท่านผู้ฟังนั่นคือไอ้การแบ่งแบบของเขาเนี่ยแต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบนะพวกที่พราหมณ์เขาแบ่งกันว่าเป็นวรรณะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเปรียบเหมือนกับคนที่เขาขายเนื้อสัตว์นะขายเนื้อสัตว์ก็คือไปฆ่ามาโอ้ฆ่านี่ก็เบียดเบียนสัตว์แล้วด้วยแล้วก็เอามาขายขายนี่ก็เป็นอาชีพที่พระพุทธเจ้าให้หลีกเลี่ยงด้วยตั้งแผงขายหมูขายเนื้ออยู่อย่างนี้เป็นต้นนะสมมติแต่ถ้าคนขายหมูขายเนื้อนี่ก็บอกว่าเอามาซื้อเนื้อซื้อหมูต้องใช้เงินเท่านี้หมูกิโลละเท่าไหร่แล้วก็ว่ากันไปนะตอนก่อนที่ข้าพเจ้าจะมาบวชเนี่ยจำได้หมูกิโลละ95บาทแต่ก่อนหน้านั้นมัน75บาทก่อนหน้านั้นไปอีกสมัยเด็กๆจำได้กิโลละ35หรือ45นี่แหละเดี๋ยวนี้มันก็คงจะมากขึ้นไปกว่านั้นอีกอ้าวกิโลละเท่านี้เนี่ยประกาศขายอยู่ที่เขียงหมูเขียงเนื้อแห่งหนึ่งเผอิญมีคนที่เขาไม่กินเนื้อสัตว์แล้วเขาก็ไม่มีตังค์ด้วยถามว่าคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์แล้วก็ไม่มีเงินด้วยจะไปซื้อเนื้อจากคนขายเนื้อแล้วก็ถามเอาเงินค่าเนื้ออีกไม่ต้องไปพูดถึงว่าจะเอาเงินจ่ายหรือจะมาฟังให้ฟรีก็ไม่เอาเพราะอะไรเพราะว่าคนนั้นเขาไม่กินเนื้อเขาเป็นคนกินเจเขาเป็นคนมังสวิรัติไม่กินเนื้อเราจะเอาเนื้อมาให้แล้วจะเก็บตังค์อีกโว้ยไม่เอาหรอกแต่ต่อให้ฟรีๆก็ยังไม่เอาพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนอย่างนี้แหละว่าไอ้วิธีการที่เขาบัญญัติเป็นกี่วรรณะใครต้องบำรุงใครบำเรอใครเนี่ยมันเหมือนกับคนขายเนื้อแต่ที่ขายเนื้อให้คนอื่นแล้วเขาไม่ต้องการแต่ไม่มีใครเห็นด้วยไม่มีใครคิดว่าจะต้องอไปตามเขาซึ่งวิธีการนี้มันก็ไม่เวิร์กท่านผู้ฟังและนี่ก็คือเป็นพวกเขาบัญญัติกันของเขาเองแล้วก็ให้เขาเล่นไปคนเดียวเองเหนื่อยเมื่อไหร่ก็เลิกกันไปแต่ว่าวิธีการที่พระพุทธเจ้าบัญญัติในเรื่องของการบำรุงบำเรอบุคคลต่างๆเนี่ยแบ่งไว้เป็น2ส่วนท่านผู้ฟังก็คือแบ่งไว้ส่วนที่เป็นความดีแล้วก็ส่วนที่เป็นความไม่ดีแต่ถ้ามีการบำเรอแล้วมีความชั่วมีความไม่ดีเกิดขึ้นในการบำเรอนั้นไม่ดีแต่ได้มีการบำเรอแล้วมีความดีไม่มีความชั่วเกิดขึ้นอันนั้นควรบำเรอควรทำการบำรุงบำเรอควรทำการที่จะไปเกี่ยวข้องกันแต่คือไม่ได้เกี่ยวข้องหรอกว่าจะต้องบำรุงบำเรอไปเกี่ยวข้องกันหรือไม่อันนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญที่พระพุทธเจ้าหมายถึงในที่นี้ก็คือว่าต้องมีความดีเกิดขึ้น ถ้าไม่มีความดีเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ไม่ต้องบำรุงบำเรอมันจะไปทำทำไมมันไม่มีความดีแต่ถ้าบอกว่ามีความดีเกิดขึ้นแล้วก็ควรบำรุงบำเรอแล้วก็เปรียบเหมือนกับคนที่ขายของอยู่ที่ร้านเนี่ยนะถ้าคุณขายสิ่งที่คนเขาซื้อต้องการซื้อแล้วก็เป็นมูลค่าที่พอประมาณคนซื้อเขาก็มาซื้อส่วนไหนที่เขาไม่ต้องการเขาก็ไม่ซื้อเช่นเดียวกันคนเราต้องการอะไรอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าพยายามสื่อสารนะท่านผู้ฟังอุปมาอุปไมยแบบนี้ไม่ได้มีในพระสูตรแต่ข้าพเจ้าก็เทียบเคียงกลับขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจว่าอันตรงไหนที่มันจะเป็นความดีเราเอาตรงนั้นเราก็ซื้อตรงนั้นเราก็จ่ายตรงนั้นเราก็เอาสิ่งนั้นมาอันไหนที่มันจะเป็นความไม่ดีเป็นอกุศลธรรมในกรณีนี้ก็เปรียบเทียบกับเรื่องของเนื้อสัตว์เนี่ยนะว่าก็ไม่เอาแล้วก็ไม่ซื้อจะไปซื้อทำไมให้ฟรีก็ไม่เอาเพราะเป็นสิ่งที่มันไม่ดีแต่สิ่งไหนที่มันดีอ่ะถึงแม้เขาจะไม่ได้แจกฟรีอ่ะต้องเสียเงินเสียค่าเสียราคาแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีเราก็ควรจะไปเสียเงินซื้อมานี่คือประเด็นที่พระพุทธเจ้าหมายถึงว่าการบำเรอในการที่ต้องไปเสียเงินซื้อเนี่ยเปรียบเหมือนการที่คุณจะต้องไปบำเรอเขาจ่ายเขาเพื่อที่ให้ได้สิ่งนั้นมาเอาจะไปจ่ายทำไมก็ในเมื่อสิ่งนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องการนั่นคือสิ่งเปรียบเทียบกับความที่ไม่ดีความชั่วเพราะฉะนั้นการบำเรอเช่นยังไงบ้างอย่างสมมติว่าชาวบ้านจะเป็นวันหน้าไหนก็ตามเขาไปวัดไปวัดนะไปฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเอาสมัยโบราณสมัยพุทธกาลนั่นแหละนะแล้วก็มีการให้ทานมีการถวายทานนะแล้วก็ถวายทานนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจีวรหรือว่าอาหารบิณฑบาตหรือว่าเสนาสนะก็ตามถวายแล้วเราก็ได้ฟังธรรมได้ฟังธรรมแล้วจิตใจมีความชุ่มเย็นอิ่มเอิบมีความร่าเริงอันนี้คือลักษณะการบำเรอคำพูดตรงนี้หลายๆที่เลยท่านผู้ฟังก็บอกว่าทำอย่างเงี้ยคือการไปบำเรอพระพุทธเจ้าบำเรอพระพุทธเจ้าไปที่สถานที่ที่บำเรอพระพุทธเจ้ามีการให้ทานมีการฟังธรรมะการบำเรอแบบไหนที่ทำให้มีทานมีจากค่าการให้การบริจาคเนี่ยการบำเรอแบบไหนที่ทำให้เกิดศีลการบำเรอแบบไหนที่ทำให้เกิดการฟังธรรมการบำเรอแบบไหนที่ทำให้เกิดศรัทธาแล้วก็มีปัญญาการบำเรอแบบนั้นเนี่ยดีควรทำแต่ถ้าการบำเรอแบบไหนมันไม่ได้เกิดไอ้สิ่งพวกนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ศรัทธาศีลสุตตะจักปัญญานะศรัทธาศีลสุตตะจักปัญญาทั้งหมด5อย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นกุศลธรรมแต่ถ้าบอกว่า5อย่างนี้ไม่เกิดลองมาดู10อย่างนี้เกิดไหมเช่นการบำรุงบำเรออันใดที่ไม่มีการฆ่าสัตว์ไม่มีการลักทรัพย์ไม่มีการประพฤติผิดในการไม่มีการแกล้งกล่าวเท็จไม่มีการพูดส่อเสียดพูดยุยงให้แตกกันไม่มีการพูดคำหยาบไม่มีการพูดเพ้อเจ้อไม่มีการเพ่งเล็งมีการโลภมากนะไม่มีการคิดพยาบาทแล้วก็เป็นสิ่งที่มีสัมมาทิฏฐิในการบำเรอบำรุงในลักษณะนั้นดีนะแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามถ้ามีแต่การฆ่าสัตว์ลักทรัพย์สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นในการกระทำตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรเถอะไม่ว่าจะกับใครก็เถอะไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเถอะนะมันไม่ดีอย่าไปทำเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการนะพระพุทธเจ้าแบ่งอย่างนี้นะถ้าจะแบ่งง่ายๆคือแบ่งเป็น2ส่วนนะระหว่างสิ่งที่เป็นกุศลระหว่างสิ่งที่เป็นอกุศลนะไม่ได้แบ่งเป็น4วรรณะแล้วก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องมีการบำเรออาจจะทำก็ได้อาจจะไม่ทำก็ได้นะพิจารณาจากอะไรพิจารณาจาก2อย่างนี่แหละนะถ้าอกุศลธรรมมันเกิดอย่าไปทำทำอันนั้นมันไม่ถูกถ้ากุศลธรรมเกิดก็ให้ทำซะนะทำแล้วมันจะดีกุศลธรรมในที่นี้มีอะไรบ้างนั่นก็คือกุศลกรรมบททั้ง10อย่างนะไล่มาจากทางกาย3อย่างทางวาจา4อย่างนะทางใจอีก3อย่างหรือพูดในอีกนัยยะหนึ่งนั่นก็คือพูดถึงเรื่องของศรัทธาศีลการได้ฟังธรรมการได้มีการให้การบริจาคแล้วก็ปัญญานะ5อย่างนี้ก็ได้นะถือว่าได้ทำแล้วเพราะฉะนั้นอย่างเช่นว่าท่านผู้ฟังไปวัดสักวัดใดวัดหนึ่งเราได้ไปฟังธรรมอ้าวมีสุตตะนะสุตตะนี่คือการฟังในการได้ฟังธรรมธรรมะแล้วเราก็ได้บริจาคเงินด้วยบริจาคเงินให้วัดหรือให้สถานที่แห่งนั้นมีจาคะด้วยมีการให้การบริจาคในการกระทำตรงนั้นที่เราไปเนี่ยชื่อว่า ป็นการบำเรอละหรือว่าเราไปเยี่ยมเพื่อนอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่อาจจะเป็นคนที่เราเคารพนับถือนะไปแล้วเนี่ยถ้าเรามีของติดไม้ติดมือไปฝากนี่มีการให้ทานนะถ้าเราไปแล้วไม่พูดเรื่องนินทาคนอื่นนะพูดแต่สิ่งที่เป็นการยกย่องสรรเสริญพูดเรื่องที่จะทำให้มีความสมัครสมานสามัคคีกันอันนี้เป็นสัมมาวาจานะการไปตรงนั้นเนี่ยมันดีในทางตรงกันข้ามนะท่านผู้ฟังสมมติเราไปเยี่ยมญาติไปเยี่ยมใครก็ตามญาติผู้ใหญ่อะไรยังไงถ้ามันไปนินทาเขาพูดไม่ดีแถมมีความตรณีอะไรมันคือมันไม่ดีไม่ควรไปแต่การไปมีการบำเรอในที่นี้เขาใช้คำนี้เป็นลักษณะของคำว่าบำเรอเนี่ยให้เราทำสิ่งที่เป็นกุศลธรรมให้มันเกิดขึ้นอันนี้มันถึงจะดีในลักษณะตรงนี้ท่านผู้ฟังจำไว้ให้ดีเลยในเกณฑ์ในการแบ่งสิ่งต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้เกณฑ์นี้ได้นั่นคือแบ่งสิ่งที่เป็นกุศลกับแบ่งสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งไหนที่เป็นอกุศลสิ่งที่มันไม่ดีมีเจ้าอกุศลธรรมอกุศลกรรมบททั้ง10อย่างเป็นต้นเนี่ยเราให้มันให้ตัดมันออกนะให้ล้างมันออกอันนั้นอย่าเอาไว้และไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามคุณจะไปทำงานที่ไหนคุณจะย้ายงานหรือเปล่าแต่คุณจะคบกับใครคุณจะเดินทางไปประเทศใดๆหรือว่าคุณจะไปเรียนสาขาไหนเนี่ยถ้าพบว่ามีอกุศลกรรมบท10อย่างเป็นต้นเหล่านี้เกิดขึ้นทําให้เราศรัทธาเสื่อมลงไปศีลเราตั้งอยู่ไม่ได้ไม่ได้มีการฟังธรรมไม่ได้มีการให้ทานปัญญาก็ไม่เกิดนะอย่าทำนะการกระทํานั้นมันจะไม่ดีนะใช้เกณฑ์นี้ในการตัดสินใจได้แต่ถ้าบอกว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนจะคบกับใครย้ายไปบริษัทใหม่หรือว่าซื้อของสิ่งใดใหม่ๆอันใดหนึ่งไปที่ไหนก็ตามซื้อบ้านใหม่บ้านมือสองหรือบ้านใหม่ก็ตามเนี่ยแล้วสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเกิดขึ้นได้ตั้งขึ้นได้ในใจเรามีการพูดดีคิดดีทำดีมีศรัทธาศีลสุตตะจักขปัญญาเกิดขึ้นในกระบวนการการกระทำณจุดนั้นๆให้ทำซะนั่นมันจะดีเราใช้เกณฑ์นั้นนี้ในการตัดสินใจได้ในส่วนที่สองของพระสูตรนี้ท่านบวังนะพราหมณ์ที่ชื่อเอสุการีเนี่ยก็พยายามจะขายเนื้อให้พระพุทธเจ้าอีกละนั่นถ้าเราจะเปรียบเทียบประมาณประมาณนี้นั่นคือขายเนื้อให้คนที่เขาไม่กินเนื้อแล้วก็ไม่มีเงินซื้อเนื้อด้วยนั่นพูดถึงเรื่องของทรัพย์แต่บุฟังนั่นว่าเขาบัญญัติถึงเจ้าวรรณะ4อย่างเนี่ยที่ไร่มาแต่พราหมณ์กษัตริย์เวทแล้วก็สูตรเนี่ยว่ามีทรัพย์ของเขาแต่ละอย่างนั่นคือพระพุทธเจ้านะแต่บุฟังไม่ได้ปฏิเสธเรื่องของวรรณะว่ามันไม่มีนะคือมันก็มีอยู่ในสมัยก่อนนั่นแหละแต่ว่าการกระทำที่เกี่ยวเนื่องด้วยวรรณะนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยให้ทำความเข้าใจนะแก้ไขให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนเนี่ยมันจะมีความบริสุทธิ์มาจากชาติกำเนิดแต่ตรงนี้พราหมณ์เขาพูดว่าไงก็พูดถึงอาชีพเลยนะว่าบัญญัติทรัพย์หรือว่าลักษณะการทำงานเพื่อให้ชีวิตเป็นไปได้ของคนที่อยู่ในวรรณะนั้นๆเนี่ยนะพราหมณ์นี่ก็เที่ยวพิกขาจารพิกขาจารก็คือหมายถึงการขอกินนะคนนี้เขาจะมาทําพิธีนี้เขาก็เอาเงินให้พราหมณ์อย่างเงี้ยพราหมณ์ก็รับนะพราหมณ์จะทําพิธีนี้เขารับบริจาคคนนั้นคนนี้นี่พราหมณ์ก็รับลักษณะนี้ก็เรียกว่าเป็นการพิกขาจารนะเขาเรียกภิกษุภิกษุเนี่ยก็เพราะว่าภิกษุเนี่ยไปทําพิกขาจารนี่ก็เหมือนกันส่วนพวกกษัตริย์เนี่ยทรัพย์ก็คือคันศรของลูกศรนะพวกเวชคือพวกแพทย์เนี่ยก็คือไถกับโครกกรรมนั่นก็คือทําอาชีพการกสิกรรมการเลี้ยงปศุสัตว์นี้เป็นต้นส่วนพวกสูตรนี่เป็นพวกรับจ้างนั่นคือเกี่ยวกับไม้ขานรับจ้างในการทำนาบ้างรับจ้างในการแบกหามบ้างแต่ทั้ง4วรรณะก็มีหน้าที่ในการทำงานของตนอย่างนี้นั่นคืออาชีพของคุณเนี่ยกำหนดไว้เลยตั้งแต่คุณโตมาว่าถ้าคุณโตมาในสกุลนี้วรรณะนี้คุณก็ชื่อว่าต้องทำอาชีพนี้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้คัดค้านก็หรอกท่านผู้ฟังแต่ว่าเป็นการบัญญัติสิ่งใหม่ขึ้นมาแต่เป็นการที่แบ่งแยกชี้แจงให้เห็นแต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าวรรณะทั้ง4อย่างมันไม่มีเพราะมันมีอยู่แต่ว่าทรัพย์ที่เกิดขึ้นนะหมายถึงว่าอาชีพหรือว่าทรัพย์ของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่ที่อะไรแต่พระพุทธเจ้าตรัสถึงเรียกว่าโลกุตรธรรมอันประเสริฐและโลกุตรธรรมอันประเสริฐหมายถึงอะไรแล้วก็หมายถึงสิ่งที่มันไม่เนื่องด้วยเรื่องของโลกถ้าเราพูดถึงเงินที่เป็นธนบัตรก็ตามทองหรือที่เป็นทองแท่งก็ตามหรือว่าที่ดินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ตามพวกนี้เป็นรูปนะ เป็นสิ่งที่ว่าเป็นรูปจับต้องได้หรือว่าสิ่งที่เป็นไอเดียอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราคิดค้นขึ้นในกรณีก็เรียกว่าสิทธิบัตรหมายถึง intellectual property เนี่ยสิ่งคุณมีความคิดอย่างเขียนซอฟต์แวร์โปรแกรมขึ้นมาพวกนี้เป็นลักษณะของสัญญาสัญญาคือความหมายรู้ที่แบบจับต้องไม่ได้แต่ว่าเป็นความรู้เป็นสิทธิบัตรที่เราจดทะเบียนไว้คุณอาจจะคิดว่าพวกนี้เป็นทรัพย์นี่คือที่นายเอสุการีพรามเนี่ยเขาพูดถึงแล้วก็บัญญัติลงไปอีกนะให้มันตายตัวลงไปอีกว่าวันนั้นนี้ก็ต้องทำแบบนี้วันนี้ก็ต้องทำแบบนี้แต่สิ่งที่เป็นโลกุตตรธรรมเนี่ยคือไม่เนื่องด้วยรูปไม่เนื่องด้วยสัญญาเพราะว่ารูปหรือสัญญาอ้าวมันคือขันธ์ห้านั่นเองอะไรที่มันยังอยู่ในโลกเนี่ยนะเขาเรียกว่าโลกิยะอะไรที่มันเหนือโลกขึ้นไปเนี่ยก็เรียกว่าโลกุตระนะทรัพย์ที่เรามีแต่บูฟังนะไม่ใช่ของที่มันจะเนื่องด้วยโลกนะเช่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของที่มันจะเนื่องด้วยโลกเช่นทรัพย์สินเพชรนินจินดาหรือว่าความรู้ความเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งอันนั้นไม่ใช่นั่นก็เรียกว่าเป็นรูปบ้างเป็นสัญญาบ้างมันยังเป็นโลกิยะอยู่เพราะว่าถ้าเราตายไปพวกเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราเอาไปไม่ได้เลย The intellectual property หรือว่าจดสิทธิบัตรอะไรต่างๆของคุณโหมเอาไปไม่ได้นะตายก็คือจบกันตรงนั้นนะหรือว่าสิ่งที่เป็นข้าวของเงินทองต่างๆทรัพย์สินเพชรนินจินดาพวกนี้เอาไปไม่ได้นะจบที่ตรงนั้นพระพุทธเจ้ากำลังพูดถึงอริยทรัพย์นั่นเองนะทรัพย์ที่เป็นโลกุตระธรรมอันประเสริฐนะสิ่งอะไรที่มันไม่ได้เนื่องด้วยขันธ์ 5เหนือจากการครอบงำของโลกพูดง่ายๆนะคือบุญนั่นเองอ่ะนะคือบุญอะไรก็ตามที่เราทำด้วยสิ่งที่เป็นกุศลธรรมกุศลกรรมบททั้ง10อย่างนะที่เราสร้างจากอริยมรรคมีองค์8นะพวกนี้เป็นบุญนะบุญเก็บเอาไว้บุญเก็บเอาไว้บุญนี่แหละคือทรัพย์ของบุคคลทีนี้บุคคลที่เขามีบุญอย่างนี้เนี่ยมีบุญนะทีนี้จังหวะที่เขามีบุญเนี่ยแล้วเขาไประลึกถึงนะวงสกุลอันเป็นของมารดาบิดาในการก่อนนะที่ถ้าบอกว่ามารดาบิดาในการก่อนนั้นอยู่ในวรรณะพราหมณ์นะเขาก็จะไปบังเกิดในวรรณะพราหมณ์นะถ้าบอกว่าเขามีบุญที่จะเกิดมาเป็นคนหรือมีบุญที่จะได้อัตภาพอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเขาไประลึกถึงวงสกุลที่เขาเคยอยู่อาศัยมาแต่ก่อนนะจะเป็นชาติที่แล้วหรือหลายชาติก่อนนั้นแล้วเกิดเป็นกษัตริย์หรือเกิดเป็นวรรณะแพทย์หรือเป็นวรรณะสูตรก็ตามเขาก็จะไปได้อัตภาพอย่างนั้นอย่างนั้นนะซึ่งตรงนี้อธิบายถึงการที่คนใดคนหนึ่งถ้ายังมีเชื่อการเกิดเหลืออยู่แล้วจิตเอาไปก้าวลงตรงนั้นเดี๋ยวเชื่อการเกิดในที่นี้หมายถึงบุญนั่นเองนะที่คุณยังมีกรรมมีบุญที่จะต้องส่งมาให้เกิดเป็นมนุษย์แล้วระลึกถึงอัตภาพในสภาพของวรรณะใดๆนั้นได้คุณก็ไปเกิดในวรรณะนั้นพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างอุปมาอุปไมย3อย่างดังมาฟังนะเป็นหมัดน็อกให้เอสุการีพราหมณ์นั้นเงียบไปเลยนะยอมจำนนต่อพุทโธธัมโมสังโฆมัดน็อก3หมัดสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าส่งให้เอสุการีพราหมณ์นั้นคือเปรียบเหมือนกับไฟธัมโมฝังอันแรกนะเปรียบเหมือนกับไฟเกิดขึ้นจากหญ้านะหรือว่าไม้หรือว่าโคไมหรือว่าหยากเยื่อก็ตามนะเอามาทำเป็นเชื้อไฟเนี่ยไฟมันก็เกิดขึ้นได้ไฟเนี่ยเกิดได้จากสิ่งที่ใช้เป็นเชื้อนั้นได้ทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นถึงจะทำให้ไฟเกิดได้แต่ไฟเนี่ยมันกินเชื้อได้จากทุกๆอย่างเช่นเดียวกันในทุกๆวันนะนะถ้าคุณมีโลกุตตรธรรมเป็นประเสริฐชื่อว่ามีบุญมีทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นได้อุปมาที่2ก็เปรียบเหมือนกับไม่ว่าจะอยู่ในวันหน้าไหนแต่คุณจะถือเครื่องอาบน้ำไปอาบน้ำในสระน้ำหรือว่าไปอาบน้ำที่ริมแม่น้ำเนี่ยเขาก็ทำได้เหมือนกันหมดอ่ะแต่ไม่ใช่เฉพาะวันนับรามเท่านั้นที่ทำได้นี่คืออุปมาใหม่ที่2และที่3ก็คือเรื่องของการเจริญเมตตานะไม่ใช่พราหมณ์เท่านั้นที่จะเจริญเมตตาได้แต่คนอื่นเขาก็ทำได้เหมือนกันและอุปมาอุปไมยที่4ท่านผู้ฟังนะที่เป็นเรื่องที่เพิ่มเติมขึ้นมาตรงนี้ก็จะเข้าข่ายกันกับอุปมาอันแรกนะโดยต่างนัยยะกันนิดนึงอุปมาอันแรกนั้นพูดถึงเรื่องของไฟที่เกิดจากเชื้อต่างชนิดกันอุปมาสุดท้ายอันที่4นั้นก็พูดถึงไฟเหมือนกันนะเปรียบเทียบกับสกุลสูงๆนะใช้ไม้ดีๆนะไม้สากไม้สาระไม้สนไม้จันไม้ทับทิมส่วนคนที่เกิดในสกุลต่ำๆนะก็ใช้ไม้ห่วยๆหน่อยนะไม้ที่เป็นเศษเช่นไม้รางสุนัขไม้รางให้อาหารสุกรไม้จากรางย้อมผ้าหรือไม้ละหุ่งที่มันไม่เป็นไม้แข็งเนี่ยเป็นไม้อ่อนเนี่ยเอามาทำไฟไฟที่เกิดขึ้นนั้นก็มีเปลวมีสีมีแสงเหมือนกันเปรียบเทียบกับอะไรตะมูฝัง เปรียบเทียบกับไม่ว่าจะอยู่ในวันนั้นไหนก็ตามแต่บอกว่าออกบวชแล้วนะทำความดีนะหมายถึงว่าทำกุศลกรรมบททั้ง10อย่างเนี่ยก็ชื่อว่าสามารถพ้นจากทุกข์ได้เหมือนกันนะไม่ได้เกี่ยวว่าคุณจะเกิดในชนชั้นวรรณะไหนนะถ้าเกิดวรรณะสูงเท่านั้นถึงจะเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เกิดวรรณะต่ำมันไม่ได้ไม่ใช่นะนี่เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องแต่เกิดในตระกูลใดก็ตามถ้าบอกว่าเรามีการกระทําที่ดีการกระทําที่เป็นบุญเป็นกุศลนะมีเรื่องของกุศลธรรมทั้งหมด10อย่างนะมีศีลมีศรัทธามีการฟังธรรมมีการให้การบริจาคมีปัญญานะหรือฝึกในการที่จะออกจากเรือนเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนรักษาศีล8ประพฤติพรหมจรรย์บ้างนะไม่ว่าจะบุคคลใดก็ตามนะสามารถที่จะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้บุคคลที่ไม่ได้ทําอาชีพที่ตัวเองรับมอบหมายมาคือบางทีเนี่ยพ่อแม่เป็นหมอใช่ไหมก็อยากให้ลูกเป็นหมอพ่อแม่ค้าขายก็อยากให้ลูกมารับช่วงต่อถ้าลูกรับช่วงต่อแล้วทําสิ่งที่เป็นอกุศลแต่การรับช่วงต่อนั้นไม่ดีเพราะมันเป็นเหตุให้เกิดสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนะอย่าทําอย่างนั้นมันเป็นกิจที่ไม่ควรทําแต่ถ้าเขาจะไปทําอย่างอื่นแล้วกุศลธรรมมันจะเกิดไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาพวกนี้เป็นต้นเนี่ยมีกุศลธรรมเกิดให้ไปทําสิ่งนั้นนะไม่ถือว่าเป็นการที่ไม่ได้ทํากิจของตนไม่ได้ถือว่าเป็นการที่เราไม่รับช่วงต่อแต่เรารับช่วงต่อกุศลธรรมนะการรับทรัพย์ตรงเนี้ยมันถึงจะถูกต้องนั่นเองอันนี้ให้เป็นข้อมูลที่พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างอุปมาอุปไมยให้เอสุการีพราหมณ์ฟังแล้วนะเปรียบเหมือนไฟที่เกิดจากเชื้อประเภทต่างๆกันเปรียบเหมือนคนในวรรณะต่างๆที่สามารถจะไปอาบน้ำสีตัวได้ที่แม่น้ำทุกคนเขาก็ต้องอาบน้ำกันทั้งนั้นแต่เปรียบเหมือนแต่ละบุคคลถ้าบอกว่ามีจิตที่เป็นไปด้วยกับเมตตาเราก็สามารถเจริญเมตตาได้ไม่ใช่เฉพาะพวกพราหมณ์หรือไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ในวรรณะสูงแต่คนที่อยู่ในวรรณะใดก็ตามท่านผู้ฟังจะยากดีมีจนร่ำรวยขนาดไหนก็ตามใส่รองเท้าแตะเดินเท้าเปล่าขับจักรยานหรือว่าใส่ส้นสูงขึ้นเครื่องบินถือ iPad ก็ตามเถอะแต่ถ้าบอกว่าเราทำความดีการกระทำความดีนั้นมันดีมากแต่การเกิดของเรานะที่ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นอยู่ในวรรณะใดมีฐานะเป็นอย่างไรในอยู่ที่ตรงนั้นแล้วได้ทำความดีเนี่ยมันดีเกณฑ์ในการตัดสินใจเรื่องใดๆก็ตามท่านผู้ฟังแล้วก็ให้ใช้เกณฑ์ตรงนี้แหละนั่นคือ2อย่างง่ายมากเลยนั่นก็คือสิ่งที่เป็นอกุศลกับสิ่งที่เป็นกุศลละสิ่งที่เป็นอกุศลทำสิ่งที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นเมื่อเราจะเดินทางไปทางไหนคิดอะไรแบ่งเป็น2ลักษณะนี้ทำสิ่งที่ควรทำละสิ่งที่ควรละสิ่งที่ควรทำในที่นี้คือสิ่งที่เป็นกุศลธรรมทั้งหลายสิ่งที่ควรละในที่นี้คือสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลายแต่เราอยู่ในสถานะใดก็ตามเป็นผู้ที่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เอสุการีพราเมื่อได้ฟังอุปมาอุปไมยเหล่านี้แล้วมีความเข้าใจแจ่มแจ้งได้บ้างแต่เขาเป็นพราหมณ์อยู่ในวรรณะพราหมณ์เรียนรู้ความรู้ต่างๆแล้วก็ยังนับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้สอนและเป็นศาสดาได้ปฏิญญาตัวเองเป็นอุบาสกในธรรมะวินัยนี้ในคําสอนนี้ไม่ว่าจะอยู่ในวรรณะใดก็เป็นอุบาสกได้ท่านฟังเป็นอุบาสิกาได้ไม่ว่าจะอยู่ชาติไหนเป็นคนสีผิวอย่างไรทำอาชีพอย่างไรอาจจะมีความเชื่อความคิดแตกต่างกันแต่ถ้าอยู่ในแนวทางที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ชื่อว่าเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาได้และท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อสงสัยในเรื่องใดๆในพระสูตรนี้นี่มาในมัชฌิมานิกายเล่มที่13ข้อที่661ในเรื่องของเอสุการีพราหมณ์ถ้ามีหนังสือก็ไปหาอ่านกันดูถ้าไม่มีหนังสืออ่านก็อย่างที่ข้าพเจ้าเล่ามาให้ฟังนี้หรือถ้าต้องการฟังตัวเนื้อพระสูตรย้อนหลังสามารถไปที่เว็บไซต์ได้ที่ purethamma.com purethamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร